Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselam ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sahih Müslim hadis kitabı. Başlamadan evvel Allah'a hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Allah'ım, günahımızı, bilgisizliğimizi, her işimizde israfımızı ve bizden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımızı affeyle. Ya Rabbi, ciddi ve gayri ciddi ne söyledikse, kasıtlı ve kasıtsız ne işledikse hepsini affeyle. Sen gafursun, rahimsin. Bir nolu rivayet Hazreti Ali'den. Aleyhissalatü vesselam, benim ağzımdan yalan uydurmayın, her kim söylemediğimi bana isnat ederse muhakkak ateşe girer. İki nolu rivayet Enes İbni Malik'ten. Sizlere çok hadis söylemekliyim, beni muhakkak Aleyhissalatü vesselamın şu hadisi men etmektedir. Buyurdu ki, her kim benim ağzımdan kasıtlı olarak bir yalan söylerse ateşten olacak yerine hazırlansın. 3. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın buyurdu. 4. Ali İbni Rabia'dan. Mugire Kufe'nin emriyken mescide geldim. Mugire radıyallahu anhum şöyle dedi. Ben Aleyhissalatü vesselamdan şöyle işittim. Şüphesiz ki benim ağzımdan yalan söylemek başka birinden yalan söylemek gibi değildir. Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse ateşten yerine hazırlansın buyurdu. 5. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, her işittiğini rivayet etmesi kişiye yalan olarak kafidir buyurdu. 6. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, ümmetimin sonunda bir takım insanlar zuhur edecek ki onlar sizlere ne sizin ne de babalarınızın duymamış olduğu yalan şeyler tahsis edeceklerdir. İşte ben sizleri onlardan şiddetle sakındırıyorum. 7. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zamanın sonunda bir takım deccaller ve yalancılar meydana çıkar. Sizlere ne kendinizin ve ne de babalarınızın işitmediği hadisler getirirler. İşte ben sizleri onlardan şiddetle. 8. Yahya İbni Yamir şöyle dedi. Mabet Cüheyn-i Basra'da kaderi inkar ettiğinde ilk söz söyleyen kimsedir. Ben ve Hümeyt İbni Abdurrahman Himyeri iki hacı veya iki mutebir ümre yapan olarak gittik ve keşke alırsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından birine rast gelsek de ona şu adamların kader hakkındaki söylediklerini sorsak dedik. Mutakiben tam mescide girerken Abdullah bin Ömer İbni Hattab'a rastladık. Birimiz sağından, diğerimiz solundan olmak üzere hemen ben ve arkadaşım onun iki tarafına geçtik. Arkadaşımın sözü bana bırakacağını düşünerek, ey Ebu Abdurrahman, bizim tarafta Kur'an'ı okuyan ve ilmi derinlemesini arayan bir takım insanlar ortaya çıkmıştır. Onların halinden bahsederek, bu onlar kader yoktur, işte İşler Allah'ın bir ilmi ve takdir olmaksın yeniden meydana gelir iddiasında bulunuyorlar dedim. O şöyle dedi. Bu adamlara kavuştuğun zaman onlara şuna haber ver. Ben onlardan uzağım. Onlar da benden uzaktırlar. Abdullah İbni Ömer yemin etmekte olduğu Allah'a ant verir ki eğer onlardan birinin Uhud dağı kadar altın alıp onu infak etseydi kendisi kadere inanmadıkça Allah bunu ondan kabul buyurmaz. Abdullah sonra şöyle dedi. Bana babam Ömer İbni Hattab söyledi ve şöyle dedi. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunurken birdenbire yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah, üzerinde yolculuk eseri görünmeyen ve bizden kendisini kimsenin tanımadığı bir zat çıka geldi. Nihayet peygamberin yanına oturdu, iki dizini onun dizine dayadı, iki avucunu kendi dizleri üzerine koydu ve ya Muhammed bana İslam'dan haber ver dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resul olduğuna şehadet etmen, namazı ikame etmen, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna gidin yeterse beyti hac etmendir buyurdu. O doğru söyledim dedi. Ömer dedi ki biz ona hayret ettik. Hem soruyor hem de peygamberi tasdik ediyordu. Bana imandan haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmen ve bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmandır buyurdu. Doğru söyledin dedi. Bana ihsandan haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam sanki kendisini görüyorsun gibi Allah'a ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o seni muhakkak görür buyurdu. Bana kıyamet vaktinden haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir buyurdu. Öyleyse bana onun alametlerinden haber ver dedi. Aleyhissalatü vesselam sahibinin cariyenin sahibini doğurması, yalın ayak, çıplak ve fakir olan davar çobanlarına biner birbirleriyle yarış yapar olduklarını görmek mümkündür buyurdu. Ömer dedi ki sonra gitti ve uzunca bir vakit eğlendim. Sonra peygamber bana ey Ömer soranın kim olduğunu biliyor musun dedi. Ben Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Şüphe yok ki Cibril de size dininizi öğretmek için geldi. 9. Ebu Hureyre radıyallahu anhından. Aleyhissalatü vesselam bir gün insanlar içine çıkmış oturuyordu. O sırada ona bir zat geldi ve ya Resulullah iman nedir dedi. Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve kaza, son dirilmeye iman etmendir buyurdu. İslam nedir dedi? İslam, Allah'a ibadet etmen ve ona hiçbir şeyi ortak yapmaman, yazılmış olan namazı ikame etmen, farz kılınmış olan zekatı tediye etmen ve Ramazan'da oruç tutmandır buyurdu. Ya Resulallah, ihsan nedir dedi? Allah'a sanki onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Şüphe yok ki sen her ne kadar onu görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor buyurdu. Ya Resulullah kıyamet ne zamandır dedi. Buyurdu ki bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir. Lakin onun alametlerini sana haber vereceğim. Cariye efendisini doğurduğu zaman işte bu olay onun alametlerindendir. Çıplaklar, yalın ayaklar, insanların reisleri oldukları zaman işte bu da onların alametlerindendir. Kuzu, oğlak çobanlarına yüksek bina kurmakta birbirleriyle yarışa çıktıkları zaman işte bu da onun alametlerindendir. Kıyamet vakti Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği 5 şeyin içindedir. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın nezdindedir. Yağmuru o indirir, rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez, hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman 34. ayetini tilavet etti. Ebu Hureyre der ki, sonra o şahıs dönüp gitti. Mutakiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adamı bana geri çevirin diye emretti. Bunun üzerine sahabiler onu geri çevirmek için aramaya başladılar. Fakat bir şey göremediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam işte bu Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurdu. 10. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam benden sorun buyurdu. Kendisine bir şey sormakta onun heybetinden korktular. Derken bir adam geldi ve iki dizinin yanına oturdu. Mütakiben ya Resulullah ihsan nedir dedi. Allah'a hiçbir şey ortak kılmazsın. Namazı ikame edersin. Zekatı verirsin ve Ramazan'da oruç tutarsın buyurdu. O doğru söyledin dedi. Ya Resulullah iman nedir dedi. Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlere inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmendir buyurdu. O da doğru söyledin dedi. Yine ya Resulullah ihsan nedir diye sordu. Kendisini görüyorsun gibi Allah'tan korkmandır. Çünkü sen onu görmüyorsan da şüphe yok ki o seni görmektedir buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Sonra ya Resulallah kıyamet ne zaman kopar dedi. Aleyhissalatü vesselam bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir. Ancak ben sana onun alametlerinden haber vereyim. Kadını efendisini doğuruyor gördüğün zaman işte sana bu onun alametlerindendir. Yalın ayak, çıplak, seviyeleri düşük, cahil kimseleri yerin hükümdarları olarak gördüğün zaman İşte bu da sana onun alametlerindendir. Davar çobanlarını yüksek bina kurmakta yarış ediyorlar gördüğün zaman, bu da sana onun alametlerindendir. Kıyametin vakti kayıptan olan 5 şey içindedir ki onları Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Aleyhissalatü vesselam sonra o saatin ilmi şüphesiz ki Allah'ın yanındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiçbir kimse yarın ne olacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hakkıyla haberdar olandır. Lokman 34. ayetini okudu. 11. Talha İbn Ubeydullah radıyallahu anh'ından. Necid ahalisinden saçı darmadağın bir kimse aleyhissalatü vesselama geldi. Uzaktan sesinin uğultusunu duyuyor fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu soruyormuş. Nihayet bu sualine karşı aleyhissalatü vesselam gündüz ve gece içinde 5 namaz var buyurdu. O zat üzerimde bu namazdan başkası da olacak mı diye sordu. Hayır. Meğer ki kendiliğinden kılasın cevabını verdi. Aleyhissalatü vesselam bir de Ramazan ayı orucu buyurdu. O kimse üzerimde bundan başkası da olacak mı diye sordu. O da hayır, meğer ki kendiliğinden tutarsın cevabını verdi. Tavha der ki aleyhissalatü vesselam ona zekatı da söyledi. O zat yine üzerimde bundan başkası da olacak mı dedi. Aleyhissalatü vesselam hayır. Ancak kendiliğinden vermen müstesna buyurdu. Bunu takiben Necid-i Zat, vallahi bunun üzerine ne arttırırım ne de bundan eksiltirim diyerek arkasını dönüp gitti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam eğer doğru söylüyorsa felah bulmuştur buyurdu. 12. Enes İbni Malik radıyallahu anhından aleyhissalatü vesselama bir şey hakkında sual sormaktan nehyolunmuştur. Bundan dolayı çöl ahalisinden akıllı bir kimsenin gelmesi ve bizler dinlerken peygambere sual sorması hoşumuza giderdi. Çöl ahalisinden bir kimse geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed, elçin bize geldi ve söyledi ki sen Allah'ın seni Resul yaptığını söylüyor musun? Doğru mu? Aleyhisselatü vesselam doğru söylemiştir buyurdu. O zat semayı yaratan kimdir diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'tır buyurdu. Yine o seni yaratan kimdir dedi. Aleyhissalatü vesselam Allah'tır cevabını verdi. O zat bu dağları diken ve onların aralarında yarattıklarını yaratan kimdir dedi. Aleyhissalatü vesselam yine Allah'tır buyurdu. Bu sefer de o zat semayı yaratan, arzı halk eyleyen ve şu dağları yükseltip diken Allah'a yeminle soruyorum. Seni Allah mı peygamber yaptı? Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. O zat ve elçin günümüzde ve gecemizde üzerimize 5 vakit farz namazı söyledi. Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni peygamber yapana ant veriyorum. Bunları sana Allah mı emretti dedi. Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. O zat elçin mallarımızda üzerimize bir zekat farz olduğunu söyledi dedi. Aleyhissalatü vesselam yine doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni Resul gönderene yemin ediyorum. Bunu sana Allah mı emretti dedi. Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. O zaman elçin senemiz üzerinde üzerimize Ramazan ayı orucunun farz olduğunu söyledi dedi. Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiştir buyurdu. O zat seni peygamber yapana yemin ediyorum. Bunu sana Allah mı emretti dedi. Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. O zat yine senin elçin yoluna gücü yettiğinde Beyt-i Hac etmenin üzerimize farz olduğunu söyledi dedi. Aleyhissalatü vesselam doğru söylemiştir buyurdu. Enes der ki sonra da o zat seni hak ile gönderene yemin ediyorum ki bu farzların üzerine hiçbir ziyade yapmayacağım ve onlardan da hiçbir şeyi eksiltmeyeceğim diyerek dönüp gitti. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam yemin olsun eğer doğru söylediyse muhakkak cennete girer buyurdu. 13. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh'ından aleyhissalatü vesselam bir seferdeyken kendisini bir bedevi karşıladı ve hemen devesinin yularını yahut burunduruk denilen dizgisini tuttu. Sonra ya Resulullah beni cennete yaklaştıracak ve ateşten uzaklaştıracak şeyi bana haber ver dedi. Aleyhisselatü Vesselam hemen kendini topladı ve ashabı arasında göz gezdirdi. Sonra şöyle buyurdu. Andolsun ki muhakkak tevfika mazhar kılındı. Hidayete ulaştırıldı buyurdu. Sonra o kimseye nasıl demiştin dedi. Dedi ki o zat soruyu tekrar etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Namazı ikame eylersin. Zekatı verirsin. Hısımlarına iyilik etmeyi ekler durursun. Artık deveyi bırak buyurdu. 14. Ebu Hureyre radıyallahu anhümden Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi geldi. Ve ya Resulullah bana bir işe kılavuzluk yap ki onu işlediğim zaman cennete gireyim dedi. Aleyhisselatü Vesselam kendisine hiçbir şeyi ortak kılmayarak Allah'a ibadet edersin. Farz yazılmış namazı dosdoğru kılarsın. Farz kılınan zekatı tediye edersin. Ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O kimse nefsim yedinde bulunan Allah'a yemin ediyorum ki ebedi olarak bunun üzerine ne bir şey artırım ne de ondan bir şey eksiltme yaparım dedi. Dönüp gidinceye kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennet ehlinden bir kimseye bakmayı kim sevindirecekse bu zatı baksın buyurdu. 15. Cabir radıyallahu anh'ından Numan İbni Kavkal peygambere geldi ve ya Resulullah ne dersin? Farz yazılmış namazı kıldığım, haram haram ve helal helal tanıdığım zaman ben cennete girebilir miyim dedi. Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. 16. İbni Ömer radıyallahu anh'ından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İslam 5 şeyin üzerine bina olunmuştur. Allah'ın birlenmesi, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hac yapmak üzere. Bir kimse bunlar hac etmek ve Ramazan orucu tutmak tertibinde değil mi dedi. İbn-i Ömer hayır, Ramazan orucunu tutmak ve hac etmek tertibiyledir. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle işittim buyurdu. 17. İbn-i Abbas radıyallahu anhümden Abdülkays heyeti Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi ve şöyle dediler. Ya Resulullah, biz Rabia'da şu kabileyiz. Senin ve bizim aramızda Mudar kafirleri bir maniye olmuştur. Bu yüzden sana sadece haram aylarında gelebiliyoruz. O halde bize bir iş emret ki onu yapalım. Ve geride bıraktıklarımızı ona davet edelim. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Size 4 şeyi emrediyor ve 4 şeyden de nehyediyorum. Allah'a iman etmek. Sonra bunu kendisine tefsir ederek şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet etmek. Namazı dosdoğru kılmak. Zekatı vermek. Ve ganimet aldıklarınızın 5'te 1'ini hediye etmenizi emrediyorum. Ve sizleri dubbadan, Hantem'den, Nakir'den ve Mukayyer'den nehyediyorum buyurdu. 18 Katede'den bize Abdülkays'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelen heyete kavuşmuş bir zat tahsis etti. Said İbni Ebu Harube dedi ki Katede bu hadisi Ebu Nadire'den o da Ebu Said El-Hudri'den olmak üzere rivayet etti. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi. Abdülkays'tan bir takım insanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiler ve ya Resulullah bizler Rabia'dan bir cemaatiz. Seninle aramızda Mudar kafirleri vardır. Haram aylarından başkasından sana gelmeye kadir olamıyoruz. Binaenaleyh bize bir şey emir buyur ki biz de onu arkamızda kalanlara emredelim ve biz de ona tutunduğumuz takdirde o yüzden cennete girelim dediler. Aleyhisselatü Vesselam size 4 şeyi emrederim ve 4 şeyden nehyederim. Kendisine hiçbir şeyi ortak katmayarak Allah'a ibadet edin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Ramazan orucunu tutun, ganimetlerden de 5'te 1 verin. Sizi 4 şeyden, dubbadan, hantemden, müzeffetten, nakirden nehyediyorum dedi. Ya Nebiyallah, nekiri ne biliyorsunuz dedi. Evet. Bir kütük ki onu oyarsınız, içine küçük hurmalar atarsınız. Said dedi ki, yahut hurmadan demiştir. Sonra içine su dökersiniz, nihayet köpürmesi durduğu zaman onu içersiniz. Hatta biriniz, yahut onlardan biri, amcası oğluna kılıçla vurur buyurdu. Ebu Said dedi ki, bu cemaat içinde kendisine bu yüzden bir yara isabet etmiş bir şahıs vardı. O şahıs, ben Resulullah'tan utandığım için onu gizliyordum dedi. Neyin içinde içelim ya Resulullah dedim. Ağızları üzerinden bağlanan deri kaplarda buyurdu. Ya Resulullah, bizim arazilerimiz çok farelidir. Onların yüzünden deri kaplar hiç kalmaz dediler. Aleyhissalatü vesselam, fareler onları yeseler de buyurdu. Aleyhissalatü vesselam Abdülkays'ın eşeddine hitaben, şüphesiz ki sen de Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Akıllılık ve teyenni buyurdu. 19 Muaz'dan. Aleyhissalatü vesselam beni Yemen'e gönderdi ve şöyle buyurdu. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeye çağır. Eğer onlar buna itaat ederlerse onlara şunu bildir. Allah onlar üzerine her gece ve her gündüzde 5 vakit namaz farz kılmıştır. Onlar buna da itaat ederlerse kendilerine şunu bildir ki Allah onlar üzerine bir zekat farz kılmıştır. Bu zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Onlar buna itaat ederlerse seni onların mallarının en iyilerinden sakındırırım. Mazlumun duasından da korun. Çünkü zulme uğrayanla Allah arasında perde yoktur. 20 Ebu Hureyre radiyallahu anhumdan. Aleyhissalatü vesselam vefat edip de ondan sonra Ebu Bekir halife yapılınca Araplardan küfredenler tekrar küfre döndükleri zaman Ömer İbn-i Hattab Ebu Bekir'e aleyhissalatü vesselam Allah'tan başka ilah yok deyinceye kadar insanlarla savaş etmem, bana emrolundu. Her kim la ilahe illallah derse İslam hakkı müstesna benden malını ve nefsini korumuştur. Hesabı da Allah'a aittir demiş olduğu halde sen insanlar ile nasıl savaşıyorsun dedi. Ebu Bekir vallahi namazla zekat arasını tefrik edenlerle savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır. Vallahi bunlar Resulullah'a vere geldikleri zekatı benden men ederlerse bu menden dolayı onlarla muhakkak harp ederim dedi. Ömer İbn-i Hattab vallahi aziz ve celil olan Allah'ın kıtal için Ebu Bekir'in gönlünü katiyetle açmış olduğuna tamamıyla kâin oldum ve bu harbin hak olduğunu öğrendim dedi. 21 Ebu Hureyre radıyallahu anh'ından aleyhissalatü vesselam La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaş yapmaklığın bana emrolundu. Her kim La ilahe illallah derse İslam'ın hakkı olan kısas yolu müstesna benden yana malını ve nefsini korumuş olur buyurdu. 22 Abdullah İbni Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve Muhammed'in Resulullah olduğuna şehadet, namazı ikame, zekatı eda edinceye kadar insanlarla muhabere etmek bana emrolundu. Onlar bunları yapınca kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı mukabil olmak müstesna insanların gizli işlerinden dolayı da olan hesapları da Allah'a aittir. 23 Ebu Malik'in babası şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şöyle buyuruyordu. Her kim Allah'tan başka hak ilah yok de eder. Her kim Allah'tan başka hak ilah yok der. Ve Allah'tan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram dokunulmaz olur. Hesabı da Allah'a aittir. 24 Said İbni Müseyyeb'in babasından. Ebu Talib'e ölüm yaklaşınca Aleyhisselatü Vesselam ona geldi ve onun yanında Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Umeyye İbni Mugire'yi buldu. Aleyhisselatü Vesselam ey amca Allah'tan başka hak ilah yok kelimesini söyle ki bununla Allah yanında senin lehine şehadet edeyim dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ve Abdurrahman İbni Ebu Umeyye ya Ebu Talib Abdülmuttalib'in milletini terk mi ediyorsun dedi. Aleyhisselatü Vesselam o sözü amcasına arz etmekte devam etti. Ötekiler de kendi sözlerini ona tekrar ediyorlardı. Nihayet Ebu Talip bunlara söylediği son söz olarak o kendini kastediyor. Abdülmuttalip milleti üzerinedir dedi. Ve la ilahe illallah demekten çekindi. Aleyhisselatü Vesselam iyi bil Allah'a yemin ediyorum ki nehyolunmadığı müddetçe senin için Allah'tan muhakkak mağfiret dileyeceğim dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle ne peygambere ne iman edenlere akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları onlara tettikten sonra müşrikler için istiğfar etmek yoktur. Tevbe 113. ayetini indirdi. Allah-u Teala Ebu Talip hakkında da inzal ettiğini ve Resulullah şöyle dedi. Doğrusu sen sevdiğine hidayet veremezsin. Velakin Allah kimi dilerse hidayet verir ve hidayete erecekleri o daha iyi bilir. Kasas 56. 25. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam amcasına ölüm vaktinde La ilahe illallah de, kıyamet gününde onunla senin lehine şehadet edeyim dedi. Ebu Talip buna yanaşmadı. Bunun üzerine Allah subhanahu ve teala muhakkak ki sen sevdiğine hidayet veremezsin. Velakin Allah kimi dilerse hidayet verir. Kasas 56. ayetini inzal buyurdu. 26. Osman radıyallahu anh'ından. Aleyhissalatü vesselam her kim Allah'tan başka hak ilah olmadığını bilerek ölürse cennete girer buyurdu. 27. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam ile beraber bir yolculuktaydık. Derken cemaatin azıkları tükendi. Hatta aleyhissalatü vesselam onlardan bazılarının yük develerini kesmeyi düşünmüştü. Bu sırada Ömer, ya Resulullah, cemaatin azıklarından ne kaldıysa bir yere getirsen de onlar üzerine Allah'a dua eylesen dedi. Aleyhissalatü vesselam bu işe girişti. Buğdayı bulunan buğdayını, hurmasını bulunan hurmasını getirdi. Mücahit çekirdek sahibi de çekirdeklerini getirdi. Talha İbni Musarrıf, ben çekirdeklerle ne yapıyorlardı dedim. Onu emiyorlardı da üzerine su içiyorlardı dedi. Ebu Hureyre der ki aleyhissalatü vesselam toplanan şeyler üzerine dua etti. Nihayet cemaatin kapları azıklarla dolmuştu. Aleyhissalatü vesselam işte bu sırada şöyle buyurdu. Ben Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi bulunduğuna şehadet ederim. Bu iki hususta şüphe etmeyerek Allah'a ve bu iki şehadet ile kavuşan her kul muhakkak cennete girecektir buyurdu. 28. Ubade İbn-i Samit radiyallahu anhumdan. Aleyhissalatü vesselam her kim eşsiz, ortaksız bir tek Allah'tan başka hak ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu, dişi kulunun oğlu ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendisinden yani kendi tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennetin bir hakikat, ateşin bir hakikat olduğuna şehadet ederse, cennetin 8 kapısının hangisinden dilerse oradan Allah onu cennete girdirecektir. 29. Sunabihi şöyle dedi. Ben Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'ın yanına geldim. Kendini ölüm hastalığında buluyordu. Ben hemen ağladım. O bana dur bakalım niçin ağlıyorsun? Allah'a yemin ediyorum eğer benden şahitlik istenirse muhakkak senin lehine şahitlik yapacağım. Eğer bana şefaat verilirse senin için muhakkak şefaat edeceğim. Eğer gücüm yetseydi muhakkak sana yararlılık yapardım dedi. Daha sonra şunları söyledi. Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olduğum ve içinde sizin için bir hayır bulunan her hadisi muhakkak sizlere söylemişimdir. Bunlardan ancak bir tek hadisi şimdiye kadar söylemedim. Şimdi ölüme yaklaşmış haldeyim. Bugün o hadisi size söyleyeceğim. Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğum şöyle buyuruyordu. Her kim La ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah şehadetini getirirse Allah ateşi ona haram eder. 30. Enes İbn-i Malik'ten. Muaz İbn-i Cebel dedi ki ben aleyhissalatü vesselamın hayvanının arkasına binmiştim. Benimle onun arasında semerin arka kaşından başka bir şey yoktu. Bana ya Muaz ben buyur ya Resulullah tekrar tekrar sana icabet eder de tekrar tekrar senin taatına koşarım dedim. Sonra bir müddet yürüdü yine ya Muaz dedi buyur ya Resulullah icabetine ve taatına hazırım dedim. Sonra bir süre daha gitti. Sonra tekrar ya Muaz İbni Cebel diye nida etti. Ben tekrar lebbeyk ya Resulullah ve saddeyk diye cevap verdim. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir biliyor musun diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim. Muhakkak ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayarak ona ibadet etmeleridir buyurdu. Sonra bir zaman daha yürüdü. Sonra yine ya Muaz Cebel dedi. Ben yine lebbeyk ya Resulullah ve saddeyk dedim. Bunu yaptıkları zaman kulların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin diye buyurdu. Ben yine Allah ve Resulü en iyi bilendir dedim, onlara azap etmemesidir buyurdu. 31. Ebu Hureyre'den. Bizler Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında oturuyorduk. Bir topluluk içinde yanımızda Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Aleyhisselatü Vesselam aramızdan kalkıp gitti, yanımıza gelmesi gecikti. Kendisine bir kötülük değmesinden korkup endişe ettik. Hemen kalktık. Endişe edenlerin ilki ben idim. Aleyhisselatü Vesselam'ı aramak için çıktım. Nihayet Ensar'dan Neccar oğullarının bostanına geldim. Bir kapısını bulacak mıyım diye onun etrafında dolaştım. Sonra bulamadım. Bir de baktım ki akmakta olan bir kuyudan küçük bir kanal bostanın içine giriyor. Tilkinin diz gelip yanaştığı gibi hemen dizüstü gelip sokuldum ve Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Sen Ebu Hureyre misin buyurdun. Evet ya Resulullah dedin. Halin nedir buyurdu. Aramızdaydın, sonra kalktın, tekrar yanımıza gelmen gecikti. Bizden uzakta sana bir kötülük isabet etmesinden korkup endişelendik. İlk endişelen de ben oldum. Hemen bu bostana geldim. Tilkinin sokulduğu gibi içeriye sokuldum. Ötekiler de arkamdadırlar dedim. Ya Ebu Hureyre dedi. Bana ayakkabılarını verdi ve şu iki ayakkabımı götür. Bu bostanın arkasında kalbi tamamıyla kani olarak yakinen Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet eder kime kavuşursan onu cennet ile müjdele buyurdu. Ömer'le karşılaştığım kimse oldu. Bu ayakkabılar nedir ya Ebu Hureyre dedi. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın ayakkabılarıdır. Ben onlarla yolladı. Kalbi tamamıyla inanmış olarak Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet eder kime kavuşursan onu cennetten müjdeleyeceğim dedi. Bunun üzerine Ömer eliyle iki mememin arasına vurdu. Ben de oturağımın üzerine düştüm. Bana dön ya Ebu Hureyre dedi. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'a döndüm. Neredeyse ağlamaklı oldum. Ömer beni takip etmiş. Bir de baktım ki o izim üzerine. Aleyhisselatü Vesselam ya Ebu Hureyre nem var buyurdu. Ömer'e kavuştum. Benimle gönderdiğin haberi kendisine söyledim. Bağrıma bir vuruş vurdu. Ben de oturağım üstüne düştüm. Bana geri dön dedi dedim. Aleyhisselatü Vesselam ona ya Ömer yaptığın işe seni sevk eden nedir buyurdu. Ömer ya Resulallah babam ve anam sana feda olsun. Sen ayakkabılarınla Ebu Hureyre'yi kalbi tamamıyla inanmış olarak Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet eder. Her kime kavuşursa onu cennet ile müjdelesin diye mi yolladın dedi. Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Ömer böyle yapma. Ben insanların sadece bana güveni vermelerinden korkarım. Binaenaleyh onları bırak çalışsınlar dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onları bırak buyurdu. 32. Enes İbni Malik'ten. Muaz İbni Cebel binek üzerinde Aleyhisselatü Vesselam'ın redefi iken Aleyhisselatü Vesselam ona ya Muaz diye nida etti. Muaz buyur ya Resulallah hazırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam ya Muaz buyurdu. Muaz buyur ya Resulallah hazırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam ya Muaz buyurdu. Muaz buyur ya Resulallah hazırım dedi. Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet eden her kula Allah muhakkak ateşi haram kılmıştır buyurdu. Muaz ya Resulallah bunu insanlara haber vereyim mi? Sevinsinler dedi. Aleyhisselatü Vesselam o takdirde itimat ederler de amel yapmazlar buyurdu. Nihayet Muaz ölümü sırasında bir ilmi gizleme günahından kurtulmak için bunu haber vermiştir. 33. Mahmud İbni Rabi Ütbe İbni Malik'ten tahsis edip şöyle dedi. Medine'ye geldim. Ütbana mülaki oldum. Senden bana bir hadis ulaştı dedim. Bana şunları söyledi. Gözümden bana bir arıza isabet etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a bir haberci yolladım. Yanıma gelmeni, evimde namaz kılmanı arzu ediyorum. Çünkü orayı namaz yeri edinmek istiyorum dedim. Bunu mütakiben Aleyhisselatü Vesselam ashabından Allah'ın dilediği kimselerle beraber geldi, içeri girdi. O evimde namaz kılarken ashabı da kendi aralarında konuşuyorlardı. Bu konuşulanların en çoğunu ve en büyüğünü Malik İbni Duhşum'a nispet ettiler. Aleyhisselatü Vesselam'ın ona beddua etmesini, onun helak olmasını istediklerini, ona bir şerrin isabet etmelerini arzuladıklarını söylediler. Sonra Aleyhisselatü Vesselam namazını bitirdi ve Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyor değil mi buyurdu. O bunun kalbinde olmadığı halde söylüyor dediler. Allah'tan başka hak ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet etmeyen kişi ateşe girer buyurdu. Yahut onu kadar buyurdu. 34 Abbas radiyallahu anh'ından aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Allah'ı Rab, İslam'ı din, Muhammed'e Resul kabul eden kişi imanın tadını almıştır. 35 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam iman 70'ten fazla şubedir. Utanmak da imandandır buyurdu. 36 Ebu Salim'den aleyhissalatü vesselam utanmayı azaltması hususunda kardeşine öğüt vermekte olan bir adamı dinledi ve akabinde utanmak imandandır buyurdu. 37 İmran İbni Hüseyin'den aleyhissalatü vesselam utanmak hayırdan başka bir şey getirmez buyururken işitmiştir. 38 Süfyan İbni Abdullah'dan ya Resulullah İslam hakkında bana bir söz söyle ki artık senden sonra onu kimseden sormayayım dedi. Allah'a iman ettim de ve dost doğru ol buyurdu. 39 Abdullah İbni Amr'dan bir zat aleyhissalatü vesselama İslam'ın hangi işleri daha hayırlıdır diye sordu. Yemek yedirirsin ve tanıdığına ve tanımadığına selam verirsin buyurdu. 40 Abdullah İbni Amr İbni As'tan bir kimse aleyhissalatü vesselama Müslümanların hangisi daha hayırlıdır diye sordu. Müslümanlar dilinden ve elinden selamette kalandır cevabını verdi. 41 Cabir radıyallahu anh'ından aleyhissalatü vesselam kamil Müslüman dilinden ve elinden Müslümanlar selamette kalan kimsedir buyurdu. 42 Ebu Musa'dan ya Resulullah İslam'ın hangisi en faziletlidir dedim. Müslümanlar dilinden ve elinden selamette kalan kimsedir buyurdu. 43 Enes'ten aleyhissalatü vesselam 3 haslet kimde bulunursa o kimse bu hasletlerle imanın tatlılığını bulunur. Allah ve Resulü kendisine başkalarından daha sevimli olmak, sevdiklerini yalnız Allah için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra yine küfre dönmekten, ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi hoşlanmamak. 44 Enes'ten aleyhissalatü vesselam hiçbir kul Abdullah isimli kişi ben kendisine ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz buyurdu. 45 Enes İbni Malik'ten aleyhissalatü vesselam hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de yahut komşusu için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz. 46 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam komşusu kötülüklerinden emin olmayan kişi cennete giremez. 47 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah'a ve son güne iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Allah'a ve son güne iman etmen komşuna ikram etsin. Allah'a ve son güne iman eden konumuna ikram eylesin buyurdu. 48 Ebu Şureyh el-Huzayi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'a ve son güne iman eden komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve son güne iman eden konumuna ikram etsin. Allah'a ve son güne iman eden hayır söylesin yahut sussun. 49 Tarık İbni Şihab şöyle dedi. Bayram günü namazdan önce hutbeye başlayanların ilki Mervan'dır. Hemen ona biri kalktı ve namaz hutbeden öncedir dedi. Mervan bin Hakem burada namazın öne geçirilmesi terk olunmuştur dedi. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri bir şahsa gelince o aleyhissalatü vesselam'dan işittiğimi yerine getirmiştir. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle, ona da gücü yetmeyen kalbiyle ve bu işte bu imanın en zayıf alanıdır buyurdu. 50 Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah'ın benden evvelki ümmetlere gönderdiği her nebinin kendi ümmetinden sünnetini alan ve emirlerine uyan muhakkak bir takım havarileri ve sahabileri vardır. Sonra onların ardından yapmayacakları şeyleri söyleyen ve emrolunmadıkları işleri yapan bir takım nesiller zuhur eder. İşte kim bunlara karşı eliyle mücahede ederse o bir mümindir. Onlara karşı kim diliyle mücahede ederse o da mümindir. Onlara karşı kim kalbiyle mücahede ederse o da mümindir. Ama bunun ötesinde imandan bir hardal tanesi dahi yoktur buyurdu. 51 Ebu Mesud'dan aleyhissalatü vesselam eliyle Yemen tarafına işaret ederek şöyle buyurdu. Bana bakın, şüphe yok, iman şu taraftadır. Taş gibi sertlik ve yüreklerin katılığı da develerin kuyrukları dibinde, onlara haykıranlar da şeytanın iki boynuzunda doğacağı cihetteki Rabia ve Mudar kabilelerindendir. 52 Ebu Hureyre'den, aleyhissalatü vesselam, Yemenliler gelmişti. Onlar ince gönüllüdürler. İman Yemenlidir. Dinde ince anlayışlılık Yemenlidir. Hikmet de Yemen'e mensuptur buyurdu. 54 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam 53'e eklemeler var. Şöyle, iman Yemenlidir. Küfür doğu tarafındadır. Vakar ve tevazı koyun sahiplerinde, kendini beğenmek ve gösteriş yapmak da at ve deve sahibi olan yüksek ve iri sesli bedevilerdendir. Kendini beğenme ve büyüklenme, yüzlerce deve sahibi olan çığırtkan ve bedevilerde sekinetse koyun sahiplerindendir buyurdu. Evet. Katı kalplilik ve kabalık doğudadır. İman ise Hicaz ahalindedir. Övünmek ve büyüklenmek deve sahiplerinde, sekinet ve vakar ise davar sahiplerindendir buyurdu. 54 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizle karşılıklı sevişmedikçe kamil imana eremezsiniz. Sizi bir şeye dalalet edeyim mi? Bunu yaptığınız zaman birbirinizle sevişirsiniz. Aranızda selamı ifşa edin, birbirinize selam verin. 55. Süfyan dedi ki, Suheyle, Amur bize KK'dan, o da senin babandan tahsis etti dedim. Onun benden bir kimseyi düşürmesini rica etmiştim. Bunun üzerine Suheyl, ben bu hadisi babamın kendisini dinlemiş olduğu kimseden dinledim ki o zat Şam'da babamın arkadaşıydı dedi. Sonra Süfyan Suheyl'den, o da Ata İbni Yezid'den, o da senin muhtariden tahsis etti. Aleyhissalatü vesselam, din ancak nasihattır buyurdu. Biz kim için dedik? Allah için, kitabı için, Resulü için ve Müslümanların imamları, önderleri ve başkanları için buyurdu. 56 Cerir'den. Aleyhissalatü vesselam ile namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana nasihat etmek, hayır ve iyilik öğretmek üzere anlaştım demiştir. 57 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, zinakar kişi zina ettiği sırada kamil bir mümin olduğu halde zina etmez. İçki içen de içki içtiği zaman kamil bir mümin olarak içemez. Hırsız da çaldığı sıra kamil bir mümin olduğu halde çalamaz buyurdu. 58 Abdullah İbni Amr'dan aleyhissalatü vesselam, dört şey her kimde bulunursa halis münafık olur. Her kimde bunların bir parçası bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisine münafıklıktan bir huy kalmış olur. Bir söz söylediği zaman yalan söyler, ahd ettiği zaman ahdini tutmaz, vaat ettiği zaman vaadinden döner, husumet ettiği zaman da haktan ayrılır. 59 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, münafıkın alametleri üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği vakit sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. 60 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam, kişi din kardeşini kafirliğe nispet ettiği zaman muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesine dönmüştür buyurdu. 61 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam, herhangi bir kimse bile bile babasından başkasına ait olduğunu iddia ederse muhakkak nankörlük etmiş olur. Her kim kendisine olmayan bir şeyi iddia ederse o bizden değildir ve o şahıs ateşte oturacağı yere hazırlanmalıdır. Her kim bir kimseyi kafirlikten çağırır yahut öyle olmadığı halde Allah'ın düşmanı derse o deyiş kendi aleyhine döner. 62 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, babalarınızı terk etmeyin. Her kim babasını red ve terk ederse o bir kafirlik yapmış olur buyurdu. 63 Ebu Osman dedi ki, ziyata nesep iddia olduğu zaman Ebu Bekir'e mülaki oldum ve ona şöyle dedim. Bu sizin yaptığınız şey nedir? Ben Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan işittim. O şöyle buyurdu. Kulaklarım aleyhissalatü vesselam'dan duymuştur. Her kim İslam içinde babasından başkasına babası olmadığını bilip dururken baba derse o kişi cennete giremez buyurdu. 64 Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam, Müslümana sövmek fasıklık, onunla dövüşmek ise küfürdür buyurdu. 65 Cerir'den. Aleyhissalatü vesselam veda hacında bana halkı sustur da beni dinlesinler diye emretti. Sonra şöyle buyurdu. Benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kafirlere benzemeyiniz. 66 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam yukarıda kardeşim aynısını söyledim. 67 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam insanlarda iki şey vardır. Bu iki şeyin insanlarla beraber bulunması küfürdür, nankörlüktür. Nesep hakkında kötüleme yapmak ve ölü üzerine feryatla ağlamak. 68 Şabi Cerir'den sahiplerinden kaçan herhangi bir köle onlara dönünceye kadar küfür işlemiş olur. 69 Cerir'den aleyhissalatü vesselam herhangi bir köle kaçarsa kendisinden masumiyet ahdi kalkmış olur. 70 Şabi'den Cerir İbni Abdullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle rivayet etti. Köle kaçtığı zaman yani haksız olarak ahdi bozduğu vakit onun namazı kabul olunmaz. 71 Zeynep İbni Halid aleyhissalatü vesselam Hudeydiye'de geceleyin yağmış olan yağmurdan sonra bizlere sabah namazını kıldırdı. Namazdan çıkınca yüzünü cemaate döndürdü ve bilir misiniz Rabbiniz ne buyurdu dedi. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Dedi ki Allah kullarımdan kimi bana mümin kimi kafir olarak sabah. Bir nolu rivayet Zeynep İbni Halid'den. Aleyhissalatü vesselam Hubeydiye'de geceleyin yağmış olan yağmurdan sonra bizlere sabah namazını kıldırdı. Namazdan çıkınca yüzünü cemaate döndürdü ve bilir misiniz Rabbiniz ne buyurdu diye sordu. Allah ve Resulü en iyi bilendir dediler. Dedi ki Allah kullarımdan kimi bana mümin kimi kafir olarak sabaha etti. Her kim Allah'ın fadlı ve rahmetiyle üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmiş, yıldıza iman etmemiştir. Her kim de üzerimize yağmur yağdı dediyse işte o bana iman etmemiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu. 72 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Rabbinizin ne buyurduğunu görmediniz mi buyurdu. Kullarıma her ne zaman bir nimet ihsan ettimse bir takım onu yıldız yaptı. Yıldız sayesinde onu aldı diyerek o nimete küfran edivermişlerdir. Ebu Hureyre aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah semadan her ne zaman bir bereket indirdiyse insanlardan bir kısmı muhakkak o nimete nankörlük etmişlerdir. Allah yağmur indirir de insanlar yıldız şudur, şudur derler. 73 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam zamanında insanlar üzerine yağmur yağdı da aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlardan bir kısmı şükredici, bir kısmı da küfür edici olmuştur. Bazısı bu Allah'ın rahmetidir dediler. Bazısı da şu ve şu yıldızın nevi doğup batması doğru söyledi dedi. İbn Abbas dedi ki bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Artık yok. O yıldızların düşüş yerlerine yemin ediyorum. Ve hakikaten bu eğer bilseniz çok büyük bir yemindir ki muhakkak o elbette çok şerefli bir Kur'an'dır. Siyanet edilmiş bir kitaptadır. Onu tamamıyla temizlenmiş olandan başkası el süremez. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi bu kelama siz yağ mı süreceksiniz? Ve rızkınızı siz behemahal tekzibe mi kalkışırsınız? Vaka 75 ve 82. ayetler. 74 Enes İbni Malik'ten. Aleyhissalatü vesselam münafığın alameti ensara buğz etmesi, müminin alameti ise ensarı sevmesidir buyurdu. 75 Adi İbni Samit'ten. Ben Bera'yı aleyhissalatü vesselam'dan hadis rivayet ederken dinledim. Ensar hakkında şöyle buyurdu. Ancak mümin olan sever ve onlara münafık olandan başkası buğz etmez. Onları seveni Allah sever, onlara buğz edene Allah buğz eder. 76 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Allah'a ve son güne iman eder, hiçbir kimse ensara buğz etmez buyurdu. Ebu Said'den yine aynı. Aleyhissalatü vesselam, Allah'a ve son güne iman eder bir kimse Ensar'a buğz etmez buyurdu. 78 Hazreti Ali'den, daneyi yaran ve insanı halk eden Allah'a yemin ediyorum, beni müminden başkasının sevmemesi ve münafıktan gayrısının buğz etmemesi ümmi olan Aleyhissalatü vesselam'dan bana tek kati bir ahdidir buyurdu. 79 Abdullah İbn Ömer'den, Aleyhissalatü vesselam, ey kadınlar topluluğu, sadaka verin ve çok istiğfar eyleyin. Çünkü ben cehennem ahalisinin çoğunu sizlerden gördüm buyurdu. Bunun üzerine onlardan akıllı ve vakarlı bir kadın, bizim neyimiz var ki cehennem ahalisinin çoğu olmuşuz ya Resulullah diye sordu. Aleyhissalatü vesselam, çünkü siz ötekine berikine çokça lanet eder, zevcelerinize karşı nimete küfren gösterirsiniz. Akıllı ve ihtiyatlı kimsenin aklını sizin kadar eksik akıllı, eksik dinli hiçbir kimsenin çelebileceğini görmedim buyurdu. Kadın, ya Resulullah, akıl ve din noksanlığı nedir dedi. Aleyhissalatü vesselam, akıl noksanlığına gelince iki kadının şehadeti bir erkeğin şehadetine denk olur. İşte bu akıl noksanlığıdır. Birçok geceler beklersin, namaz kılmazsın, Ramazan'da da bir müddet oruç tutmazsın. İşte din noksanlığı da budur buyurdu. 81 Ebu Hureyre'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle diyerek hayıflanır. Ey helak olası! Ademoğlu secde etmekle emrolundu da secde etti ve cennet onun oldu. Halbuki ben de secde ile emrolunmuştum fakat ben secde etmekten çekinmiştim. Artık ateş benimdir. 82 Ebu Sufyan'dan, ben Cabir'den işittim. Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki namazı terk etmek kişiyle şirk ve küfrün arasında bulunmaktır buyurdu. Namazı terk eden kişi şirk ve küfür arasında bulunur buyurdu. Yani namazın terkinin kafirlik olduğu. 83 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam'a amellerin hangisi en faziletlidir diye soruldu. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a iman etmek buyurdu. Sonra nedir dedi? Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Bundan sonra nedir dedi? Mebrur haçtır buyurdu. 84 Ebu Zer'den, ya Resulullah, amellerin en faziletlisi hangisidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad eylemektir buyurdu. Hangi köleyi hürriyete kavuşturmak daha faziletlidir dedim. Sahibi indinde en güzel ve en pahalı olanı buyurdu. Eğer bunları yapamaz isem dedim, yapana yardım edersin yahut beceriksiz olan kimseye iş yapıverirsin buyurdu. Ya Resulullah, amelin bazısında aciz olursam ne buyurursunuz dedim. Şerrini insanlardan men edersin. İşte bu da nefsine karşı senden bir sadaka olur buyurdu. 85 Abdullah İbni Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam'a hangi amel en faziletlidir diye sordum. Vaktinde namaz kılmaktır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Kendisine sualleri artırma isteğimi ancak ona acımak ve şefakat etmekten dolayı terk etmişimdir. 86 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam'a Allah katında hangi günah en büyüktür diye sordum. Seni yaratmış olduğu halde Allah'a bir nevir uydurmandır buyurdu. Muhakkak bu çok büyüktür dedim. Sonra hangisidir dedim. Sonra seninle beraber yemesinden korktuğun için çocuğunu öldürmendir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra komşunun hanımıyla zina etmendir buyurdu. 87 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyorduk. Üç defa büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi buyurdu. Sonra şöyle saydı. Allah'a şirk koşmak, ana babaya eziyet etmek ve yalan yere şehadet etmektir buyurdu. Resulullah dayanmaktayken doğrulup oturdu ve bu son sözü durmadan tekrar ediyordu. O derece tekrarladı ki hatta biz keşke sussaydı diyorduk. 88 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlar hakkında şöyle buyurdu. Allah'a ortak koşmak, ana babaya eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir buyurdu. 89 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam helak edici olan 7 şeyden çekinin buyurdu. Ya Resulullah, onlar nedir denildi? Aleyhissalatü vesselam, Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, bir hak karşılığı olmak müstesna, Allah'ın haram kıldığı bir hayatı öldürmek, yetim malı yemek, faiz kazancı yemek, düşmana hücum sırasında hadden kaçmak, zinadan masum olan, hatırından bile geçmeyen Müslüman kadınlara zina isnat etmek buyurdu. 90. Abdullah İbni Amr İbnül Aslan. Aleyhissalatü vesselam, kişinin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Ya Resulullah, kişi ana babasına söver mi dediler. Aleyhissalatü vesselam, evet, o kimse başka birisinin babasına söver, o da bir mukabile onun babasına söver. Yine o başkasının anasına söver, o da bir mukabile onun anasına söver buyurdu. 91. Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bir kimse insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever dedi. Aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı def ve inkar etmek, insanları hor görmektir buyurdu. Ve kalbinde hardal tanesi kadar imanı mevcut bulunan kimse ateşe girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar ululuk ve azamet bulunan kimse de cennete girmez buyurdu. Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. 92. Abdullah İbni Mesud'dan. Aleyhissalatü vesselam, hangisi bir şeyi Allah'a ortak kılarak ölen kimse ateşe girer buyurdu. Ben de herhangi bir şeyi Allah'a ortak kılmayarak ölen kimse de cennete girer dedim. 93. Cabir'den. Aleyhissalatü vesselama bir zat geldi ve ya Resulullah, cenneti ve cehennemi icap ettiren iki şey nedir diye sordu. Aleyhissalatü vesselam, Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen kişi cennete girer, Allah'a bir şeyi ortak tanıyarak ölen kişi de ateşe girer buyurdu. 94. Mamur İbn-i Süveyd şöyle dedi. Ebu Zer'i aleyhissalatü vesselam'dan hadis tebliğ ederken dinledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cibril bana geldi ve ümmetinden her kim Allah'a hiçbir şeyi uluhiyet ve rububiyette ortak tanımayarak ölürse o kimse cennete girer diye müjdeledi. Ben Cibril'e hırsızlık etse de zina yapsa da mı dedim? Evet, hırsızlık etse de zina yapsa da diye cevap verdi. Ebu Zer şöyle tahsis etti. Bir kere aleyhissalatü vesselama geldim. O üzerinde beyaz bir örtü bulunduğu halde uyuyordu. Döndüm, sonra yine geldim. O yine uyuyordu. Döndüm, sonra yine geldim. Bu defa uyanmıştı. Yanına oturdum. Aleyhissalatü vesselam, La ilahe illallah diyen ve sonra bu ikrar ve iman üzere ölen her kul muhakkak cennete girecektir buyurdu. Ben zina ederse ve hırsızlık yaparsa da mı dedim. Aleyhissalatü vesselam, zina etse de hırsızlık yapsa da buyurdu. Ben hayret ederek, zina etse de hırsızlık yapmış olsa da mı diye sordum. Zina etse de hırsızlık yapsa da buyurdu. Bu sual cevap 3 defa tekrarlandı. Sonra 4. aleyhissalatü vesselam, Ebu Zer'in burnu toprakta sürtülmesine rağmen böyledir buyurdu. 95. Miktat İbni Esved'den şöyle buyurdu. Ya Resulullah, şöyle bir mesele hakkında ne buyurursun? Ben kafirlerden bir kişiyle karşılaşsam, belim ile vurursa da, benim iki elimden birini kılıcıyla vurup koparsa, sonra benden kaçıp bir ağaca sığınsa ve ben Allah için Müslüman oldum, La ilahe illallah dese, ben onu bu tevhid kelimesini söyledikten sonra öldürebilir miyim ya Resulullah dedim. Aleyhissalatü vesselam, hayır, onu öldürme buyurdu. Ben ya Resulullah, o benim elimi kesti. Sonra da bu sözü söyledi. Onu öldürebilir miyim dedim. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sakın onu öldürme. Eğer öldürürsen o senin, onu öldürmezden evvelki vaziyetindendir. Çünkü Müslüman olmuştur. Kanı masumdur. Sen de onun söylediği tevhid kelimesini söylemesinden evvelki vaziyetindesin. Çünkü kanın kısasıyla mübah olmuştur buyurdu. 96. Usame İbni Zeyd'den. Aleyhissalatü vesselam bizi bir seriye içinde cihada göndermişti. Cüheyne kabilesinden Hurukat'a bir sabah baskını yaptık. O sırada ben bir adama eriştim. O la ilahe illallah dedi. Ben kargımı ona sapladım. Bu işten gönlüme bir şüphe düştü. Sonra bunu aleyhissalatü vesselama söyledim. Aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah dediği halde onu niçin öldürdün dedi. Ben ya Resulullah, o bunu ancak silahtan korktuğu için söylemiştir dedim. onun kalbinden söyleyip söylemediğini bilmem için kalbini mi yardım buyurdu ve bu suali bana karşı hiç durmadan tekrar ediyordu. Nihayet ben o gün Müslüman olmuş olaydım diye temenni ettim. 97. Cündüb İbn Abdullah el-Beceli İbn Zübeyir'in fitnesi zamanında Hassa Su İbn-i Selam'a bir haberci yolladı. Benim için kardeşlerinden bir cemaat topla da onlara hadis tebliğ edeyim dedi. Asas da hemen onlara bir elçi gönderdi. Onlar toplandığı zaman Cündüb söyleyeceklerini söyleyin dedi. Nihayet söz de veran etti. Söz kendisine dönünce başından boynuzunu açtı ve şöyle dedi. Ben size geldim. Sizlere peygamberinizden haber vermek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan bir müfredeyi müşriklerden bir kavim üzerine gönderdi. Onlar birbirleriyle karşılaştılar. Müşriklerden bir kimse Müslümanlardan birine suikast etmek isterse suikast eder ve onu öldürürdü. Müslümanlardan bir kimse hasmının gafletini gözetledi ve onu katletti. Bu kimsenin Usame İbn Zeyd olduğunu bize söylenmiştir. Usame ona kılıcını kaldırınca o La ilahe illallah dedi. Usame de onu öldürdü. Nihayet peygambere bir müjdeci geldi. Peygamber ona sordu. O da aleyhissalatü vesselam'a haber verdi. Hatta o haberci öldürülen kimsenin haberini de Usame nasıl yaptıysa öylece haber verdi. Mütakiben aleyhissalatü vesselam Usame'yi çağırdı ve ondan meseleyi sordu. Ve onu niçin öldürdün buyurdu. Usame ya Resulullah. Müslümanlar da çok can yaktı. Fulan ve fulan kimseleri öldürdü. Usame peygambere bir hayli kimselerin isimlerini söyledi. Ve ben ona hücum ettim. Kılıcı görünce La ilahe illallah dedi. Aleyhissalatü vesselam onu öldürdün mü buyurdu. Usame evet dedi. Aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde şahit olarak La ilahe illallah kelimesi geldiği zaman nasıl yaparsın buyurdu. Usame ya Resulullah benim için mağfiret isteği ver dedi. Aleyhissalatü vesselam kıyamet gününde La ilahe illallah geldiği zaman nasıl yaparsın buyurdu. Ve artık kıyamet günde La ilahe illallah geldiği zaman nasıl yaparsın sorusundan başka bir şey söylemez oldu. 98 İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam her kim biz Müslümanlara silah çekip kıtal ederse artık o bizden değildir buyurdu. 99 Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam her kim bize kılıç sıyırırsa artık o bizden değildir buyurdu. 100 Ebu Musa'dan. Aleyhissalatü vesselam her kim bize silahla saldırırsa artık o bizden değildir buyurdu. 101 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam her kim bize silah çekerse o bizden değildir. Her kim bizi aldatır, hainlik yaparsa o da bizden değildir. 102 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bir yiyecek yığınına uğradı. Elini o yığının içine daldırdı. Parmaklarını ıslaklığı isabet etti. Bunun üzerine ey taam sahibi bu nedir buyurdu. Mal sahibi ya Resulallah ona yağmur isabet etti dedi. Aleyhissalatü vesselam insanların görebilmesi için o ıslak kısmı taamın üstüne neden koymadın? Aldatan kimse benden değildir buyurdu. 103 Abdullah İbni Mesud'dan aleyhissalatü vesselam ölü için yanaklara vuran yahut yakalarını yırtan yahut cahiliyet adeti üzere feryat-ı figan eden bizden değildir buyurdu. 104 Ebu Musa'nın oğlu Ebu Burdi'den. Bir kere babam Ebu Musa şiddetli bir hastalıkla hastalandı. Bu sıra başı ailesinden bir kadının göğsünü durarak bayıldı. Bunun üzerine ehlinden olan bir kadın bir sayha attı. Fakat Ebu Musa'nın durumu kadının bu hareketini men etmeye müsait değildi. Ebu Musa bu baygınlığı atlatıp açılınca şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselamın uzak bulunduğu her şeyden ben de uzağım. Aleyhissalatü vesselam musibet zamanında sayha eden, saçını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak bulunurdu buyurdu. 105 Huzeyfe'den. Bir kimsenin söz taşıdığı haberi Huzeyfe'ye ulaştı. Bunun üzerine şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Kovuculuk eden cennete giremez buyurdu. Hammam İbni Haris şöyle dedi. Bir kimse emire söz taşırdı. Bir gün biz mescitte oturuyorduk. Cemaat işte şu emire laf taşıyan kimselerdendir dediler. Derken adam geldi. Neticede bizim meclisimize oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe şöyle dedi. Ben aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Şöyle buyuruyordu. Kovuculuk eden fesatçı kişi cennete giremez. 106 Ebu Zer'den. Aleyhissalatü vesselam ayet lafzına yakın olan üç kimse vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıtıcı bir azap vardır buyurdu. Ebu Zer dedi ki aleyhissalatü vesselam buna uyan ayeti 3 kere okumuştur. Yani Bakara 147 ve Âl-i İmrân 77. ayetlerin baş kısımları değişik olarak. Ebu Zer umduklarına erişemediler ve ziyan ettiler. Onlar kimlerdir ya Resulullah diye sordu. Aleyhissalatü vesselam elbisesini bürülerek yere kadar salıveren, verdiği şeyi başa kakan, yalan yeminle ticaret metağına sürüm verendir buyurdu. 107. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz ve onlara bakmaz dedi. Ve onlar için pek acıtıcı bir azap vardır. Bunlar zinakar yaşlı, yalancı devlet başkanı ve kibirlenen fakirdir buyurdu. 108. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam üç kimse vardır. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elemli bir azap vardır. Biri şöyle kimsedir. Susuz bir sahrada fazla su üzerinde bulunur ve o su yolcudan men eder. İkincisi şu adamdır. İkindi üzeri bir kimseye bir mal satar. Satarken ona karşı malı şöyle şöyle vermek suretiyle aldığını Allah'a yemin eder. Gerçek bunun hilafına olduğu halde müşteri de onu tasdik eder. Ek malı satın alır. Üçüncüsü de şöyle kimsedir. Bir devlet başkanına yalnız dünyalığı için beyat eder. Başkanına dünyalıktan verdiği zaman yaptığı ahde vefa eder. Ona dünyalıktan vermediği zaman ahde vefa göstermez. 109 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam her kim kendini bir demir parçasıyla öldürürse kendisi o demiri üzerinde karnına vuruyor olarak ebedi ve daimi surette cehennem ateşinde olacaktır. Her kim zehir içer de kendini öldürürse o kimse de zehrini içer bir halde ebedi ve daimi surette cehennem ateşinde olacaktır. Her kim bir dağdan kendini aşağıya atıp kendi kendini öldürürse bu intihar eden kimse de cehennem ateşinde ebedi ve daima surette kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. 110 Said İbni Dahhab'dan. Kendisi ağaç altında aleyhissalatü vesselam'a beyat eden bir sahabedir. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim İslam'dan başka bir millet adına yalancı olarak yemin ederse o kimse dediği gibidir. Her kim bir şeyle kendini öldürürse kıyamet gününde intihar ettiği nesne ile azap olur. Bir kimsenin malik bulunmadığı bir şeyi nedir yapması muteber değildir buyurdu. Said İbni Dahhab aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurdu. Malik olmadığı bir şeyin nezretmesi kişiye sahih olmaz. Böyle bir şeye nezre lazım gelmez, o batıldır. Mümini lanetlemek onu öldürmek gibidir. Her kim dünyada kendini bir şeyle öldürürse kıyamet gününde o şeyle azap olunur. Her kim malı çok olsun diye yalan bir davaya kalkarsa Allah ona mal azlığından başka bir şey arttırmaz. Ve her kim hakim huzurunda nefsini yalan bile bilir de böyledir. Ziyadelik. Her kim İslam'dan başka bir dinle yalancı ve kasıtlı olarak yemin ederse o kimse dediği gibidir. Her kim kendini bir şeyle öldürürse artık onu cehennem ateşinde o şeyle azaplandırılmıştır buyurdu. 111 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam ile beraber Hayber'de hazır bulunduk. Aleyhissalatü vesselam İslam ile isimlendirilmiştir.